Taka kusema e, mambo, mambo yanapomzidia. Bumbu taka kusema e, mambo, mambo yanapomzidia. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Kufundisha maneno ya kusikia, hiyo siyo kawaida yangu. Ukweli mnajua. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Taka kusema e, mambo, mambo yanapomzidia. Bumbu taka kusema e, mambo, mambo yanapomzidia. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Kufundisha maneno ya kusikia, hiyo siyo ya waida yangu. Ukweli mnajua. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Yamenizidi mwenzenu, leo nasimama mbele yenu, kauli yangu kwenu kuitoa. Apendacho akina ina machoni, kuridhika kuwa nacho japo akina thamani. Mapenzi haya na kificho ya ingi hapo moyoni mwangu, mwenye mapenzi haoni ingawa macho hanayo. Mtu chake apendacho akina ina machoni, kuridhika kuwa nacho japo akina thamani. Mapenzi haya na kificho ya ingi hapo moyoni mwangu, mwenye mapenzi haoni ingawa macho anayo. Mtu chake apendacho hakina ila machoni, kuridhika kuwa nacho japo akina thamani. Penzi langu kumpa yule safi, hiyo munisila umwe. Penzi la mfukara jama halina thamani mbende ya watu. Mtu chake apendacho hakina ila machoni, kuridhika kuwa nacho japo akina thamani. Penzi langu kumpa yule safi, hiyo musini la umwe. Penzi la mfukara jama halina thamani mbende za watu. Mtu chake apendacho hakina ila machoni, kuridhika kuwa nacho japo hakina thamani.